Radio 1. 11 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. Bij een protest in Tel Aviv is een groep demonstranten slaags geraakt met de politie. De betogers wilden een snelweg blokkeren. In Tel Aviv en ook in Jeruzalem wordt op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de Israëlische regering. De duizenden demonstranten eisen vervroegde verkiezingen. Volgens hen is het kabinet niet in staat om de veiligheid van de bevolking en de door Hamas gegijzelde burgers te garanderen. Veel demonstranten dragen Israëlische vlaggen of borden met de oproep om premier Netanyahu af te zetten. Het lijkt er niet op dat er in Gaza voor de Ramadan begint een wapenstilstand komt. Een Hamas-kopstuk zegt dat hij steeds minder hoopvol is. En ook de Amerikaanse president Biden heeft weinig hoop meer op zo'n Ramadan-akkoord. De Verenigde Naties spraken gisteren hun zorgen uit over de Ramadan, omdat Israël heeft gedreigd een grondoffensief te lanceren in Rafah, een stad waar honderdduizenden mensen naartoe zijn gevlucht. Dat terwijl de Ramadan juist voor veel Palestijnen een periode van vrede is. De islamitische vastemaand begint komende week. De Ierse premier Varadkar heeft zijn verlies erkend in een referendum over twee grondwetswijzigingen. De officiële uitslag moet nog komen, maar nu is al duidelijk dat de Ieren de plannen afwijzen. Het referendum ging onder meer over de uitleg van het woord gezin. Er staat dat het huwelijk daar de basis van is. Tegenstanders wilden dat veranderen naar andere duurzame relaties. De tweede wijziging ging erover dat niet alleen moeders voor zieke gezinsleden hoeven te zorgen, maar ook andere gezinsleden. Britse natuurbeschermers proberen de beroemde Sycamore Gap Tree terug te laten groeien. Vorig jaar werd de iconische boom die in films voorkomt omgezaagd door vandalen. Uit de twijgen met knoppen die toen zijn verzameld groeien nu nieuwe takken, zegt de BBC. Het is de bedoeling dat de boom op dezelfde plek terugkomt, in een gat in de muur van Hadrianus in het noorden van Engeland. De esdoorn zat onder meer in een film over Robin Hood. De boom werd jaarlijks door duizenden toeristen bezocht. Max Verstappen heeft vanavond voor de 100ste keer op het podium in een Formule 1-race gestaan. De drievoudig wereldkampioen reed in Saoedi-Arabië opnieuw een dominante race en hij won met ruime voorsprong op de concurrentie. Zijn teamgenoot Sergio Perez eindigde als tweede. Van de 100 keer op het podium werd hij 56 keer eerste. De andere keren pakte hij zilver of brons. Het weer, geleidelijk raakt het bewolkt en de temperatuur zakt naar een graad of 4. Morgen blijft het bewolkt en kan het af en toe regenen. Het wordt 10 tot maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Nieuw, Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw, en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. De jackpot van 10 maart staat op 8,1 miljoen euro. Stel dat jij die wint, pak je dan meteen je koffers naar de Franse Riviera of ga je naar de andere kant van de wereld? De tiende kan het gebeuren. Je hebt nog tot morgen om je staatslot te kopen. Ga dus snel naar de winkel of naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. Dit is het moment. De spaarrente staat sinds tijden niet zo hoog. Bij LeasePlanBank krijg je nu 3,3% rente op een deposito van 2 jaar. Profiteer nu van het moment. LeasePlanBank. Alle aandacht voor sparen. Een jaartje blijven zitten hoeft niet meteen een jaar extra te betekenen. Je haalt het in met ons 2-in-1 examenjaar. Kijk op luzak.nl. Dit is het moment om je spaargeld vast te zetten. Leaseplanbank.nl. Hey accountant, stap nu over op Vision Planner voor het snelste samenstellen en de beste jaarrekening voor alle soorten ondernemingen. Duizenden tevreden accountants en administratiekantoren gingen je voor. Ontdek meer op visionplanner.com/compilation. Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook. Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar 300 euro opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Voor de snelste jaarrekening in de cloud, ga naar visionplanner.com/compilation. Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Elisabeth Steins. Na lang onderzoek naar niet geïdentificeerde abnormale verschijnselen concludeert het Pentagon dat er geen bewijs is voor buitenaardse bezoeken aan de aarde. Die abnormale verschijnselen zijn we dus zelf. Ik herhaal het maar even. Die abnormale verschijnselen zijn wij zelf. Goedenavond en welkom bij dit Oog op zaterdag. Straks een gesprek met Midden-Oosten-correspondent Daisy Moore, die een van de onderhandelaars van Hamas heeft geïnterviewd. Verder mocht ik al binnenkijken bij het Holocaust Museum in Amsterdam, dat morgen groots wordt geopend. De hoofdconservator is hier. Voor die opening van het museum morgen is de president van Israël, Herzog, uitgenodigd. En dat leidt tot veel kritiek, ook van Joodse organisaties. En aan het einde van dit uur hoort u ook nog over een Nederlandse kippenboer die in de clinch ligt met de president van Suriname. Maar nu eerst het nieuwsoverzicht van vandaag. Zaterdag 9 maart. Vanuit Den Helder is het marinefregat Zijner Majesteit Tromp vertrokken naar de Rode Zee. U weet dat de Houthis op dit moment gebruik maken van drones, maar ook van raketten om de scheepvaart aan te vallen. Dus om te zorgen dat de scheepvaart daar door kan varen zonder te veel gehinderd te worden, zal dit schip ingezet worden in de Rode Zee. Het schip en de bemanning keren pas eind september terug in Nederland. Je mist een hele zomer. Dus waar ik normaal gesproken in de zomer lekker op het terras kon zitten en met vrienden af kon spreken, zit ik nu aan de andere kant van de wereld tegen die tijd. En zo'n lange periode weg is ook voor de families een hele verandering. Het is toch emotioneel als je kind een half jaar weggaat. Zijn vader heeft ook altijd in het buitenland gezeten, lange missies gedaan. En zijn opa heeft altijd gevaren. Dus ja, het zit ook in het bloed. En we hebben echt zoiets, ja jongen, ga ervoor. Ga de wereld ontdekken. Een Nederlandse opa klaagt een gokbedrijf aan omdat zijn kleinzoon op zijn kosten ruim een half miljoen euro vergokte. De kleinzoon vertelt hier met een vervormde stem hoe dat ging. Ik dacht alleen maar aan meer geld gokken. Meer, als ik had verloren, meteen weer storten. Wel echt met 20.000 op een dag. De jongen was 17 en gebruikte de identiteit van zijn vader en opa om op 18 verschillende sites te gokken. Zijn opa vertelt, ook anoniem, dat hij al zijn spaargeld verloor. De schade is niet te overzien. Ik zat zelf ook nog dat ik mijn hypotheek moest aflossen. Ook gezien mijn leeftijd. En dan ben ik in één keer kwijt. Ze willen nu bij een van de websites, Bingol, al het geld verhalen. Niet bij de andere 17 sites. En hun advocaat legt uit waarom. Omdat Bingol de partij is geweest waar als eerste zoveel geld is ingezet. Zulke grote bedragen zijn ingezet en verloren. Dus wij zeggen, nou, als Bingol de juiste zorgplichten had nagekomen, dan had dat uiteindelijk geleid tot een gedwongen inschrijving in het CRUX-register. Waardoor het voor de kleinzoon niet eens mogelijk was geweest om nog verder te gokken bij de andere gokaanbieders. De opa en zijn kleinzoon hebben het inmiddels goed gemaakt, maar af en toe is het voor de kleinzoon toch nog wel lastig. Ja, op momenten dat je samen wel kan lachen of plezier hebt, dan voelt het dubbel en dan denk je nog terug aan alles wat ik schade die ik heb aangericht. Extinction Rebellion blokkeerde vandaag de toegangswegen naar de kunstbeurs TFAF in Maastricht. Wij demonstreren tegen de idiote antiek- en kunstbeurs die hier plaatsvindt. De rijken die worden hier ingevlogen met privévliegtuigen op een schandalige manier. En niet iedereen was blij met die actie. Ik heb net mijn vader verloren. Als jullie zo met mij doorgaan, dan ga ik uit Eindhoven. Ook werd er gedemonstreerd bij het vliegveld van Maastricht. Ik ben hier omdat ik het onbegrijpelijk vind dat we in een klimaatcrisis zitten die al zoveel mensenlevens heeft gekost en dat de superrijken nog altijd privéjets met ons belastinggeld dat er zo'n luchthaven en zo'n privéjet dat er nog altijd mogelijk is. En in Den Bosch werd bepaald welke leerlingen van Nederland de beste robot hebben gebouwd. En dat was best spannend. Dan worden mijn handen worden opeens helemaal nat en glibberig. En dan gaat het klaarzetten minder makkelijk. De winnaars mogen nu meedoen aan de internationale wedstrijd in Amerika. En zoiets groots winnen, dat maakt natuurlijk indruk. Omdat ik heb nog nooit zoiets groots gewonnen. Dat is gewoon... En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De hoop was dat er voor de Ramadan een staakt het vuren in Gaza zou komen. Maar de gesprekken zijn gestrand. Correspondent Midden-Oosten Daisy Moore sprak vandaag in Qatar een van de onderhandelaars van Hamas, Bassem Naim. Daisy, goedenavond. Goedenavond. Wie is deze man? Ja, dit is een politiek kopstuk van Hamas. Het hoofd van de internationale betrekkingen. Hij komt uit Gaza en woont in principe in Gaza, maar was op 7 oktober toevallig op reis in het buitenland en kon dus niet meer terug. Hij woont deels in Doha, ook in Turkije, en is betrokken bij de onderhandelingen. Dus daar hebben we het vandaag over gehad. Ja, maar hoe krijg je zo iemand te spreken? Want dat lijkt me dan niet echt eenvoudig. Nee, dat was niet echt eenvoudig, maar het ging toch opeens best wel heel snel. Hier in Doha is een politiek kantoor van Hamas. Iemand heeft ons geholpen een afspraak te maken. Hij was eigenlijk net onverrichter zaken teruggekomen van de onderhandelingen in Cairo. En wij konden plotseling vandaag naar hem toe om hem te ontmoeten op een kantoor. En daar krijg je dan een kopje thee en dan kan je vrij snel aan het interview beginnen. En ook vragen wat je wil. En je mag vragen wat je wil. Ja, er is niet gezegd dat ik bepaalde dingen niet mag vragen. Nou, jij ging natuurlijk allereerst begon je te vragen over die onderhandelingen die dus net zijn stuk gelopen in Cairo. Hamas is daar weggegaan. Wat zegt Bassem Naim daarover? Nou, hij zei dat hij eigenlijk zo'n 10 dagen geleden veel hoop had dat het zou gaan lukken voor de Ramadan, die dus morgenavond begint, maar dat die hoop wel echt verdwenen is. Hij legt de schuld bij Israël en bij de Amerikanen. Zegt dat het allemaal echt wel makkelijker had kunnen zijn. Maar dat die partijen hypocriet zijn en dat het voor nu niet gelukt is. Dus ja, het leek er eigenlijk wel op alsof hij echt dacht dat dat dus niet meer zou gaan gebeuren voor het begin van de Ramadan. En Israël zegt in die onderhandelingen, eerst moeten die Israëlische gijzelaars vrijkomen en dan daarna komt de rest wel. Dus dat is de belangrijkste eis van Israël. En je hebt hem ook gevraagd waarom Hamas daartoe niet bereid is. Laten we even luisteren. For the sake of your people and the population in Gaza, why wouldn't you today release the hostages? We are ready at any time to release all the hostages, but again, technically we cannot do it because we are in need for a ceasefire to do it. We have told the Israelis through the mediators that we need maybe days and weeks to be sure about the hostages who are still alive and who is under the rubble with our people. Hij draait het eigenlijk om. Hij zegt van we hebben eerst een staakt het vuren nodig om die gijzelaars überhaupt te kunnen vinden. En ja, dat roept eigenlijk wel ook een vraag op. Van kennelijk is het niet alleen op de grond in Gaza, maar misschien ook wel in die organisatie in Hamas een behoorlijke chaos. Ja, dat is zeker zo. Hij ontkent natuurlijk sowieso de chaos op de grond niet. En daarom benadrukt hij dat ook zo. Hè, van hoe kan je onder deze omstandigheden, hoe kunnen wij überhaupt echt gaan tellen? Het is zo veranderlijk. Wat ik nu zeg kan vanmiddag of morgenochtend weer anders zijn qua aantallen. Hij wil het natuurlijk ook niet echt kwijt, krijg ik het idee. Ik weet niet of hij dat wel allemaal exact weet, hoeveel van de gijzelaars nog in leven zijn en welke niet. Daar heb ik op verschillende manieren naar proberen te vragen, maar dat laat hij niet los. En ja, dat Hamas natuurlijk de afgelopen maanden in Gaza flink geraakt is, dat veel van hun kopstukken daar misschien ondergrond zijn of niet meer leven. En dat dat logistieke chaos oplevert als je probeert dingen te achterhalen. Dat geloof ik ook wel, ja. Ja. Je hebt hem ook gevraagd of Hamas spijt heeft van de terreuraanval op 7 oktober. You say it's over 30,000 people that are dead, children that are orphaned, a famine that is, you know, getting worse and worse. Was it worth it? Was it worth October 7? Sure, we are very sad to see this destruction and the killing of our people. I myself, I have lost at least 70 of my families, including my mother, my niece, my grandchildren during this aggression. But it is not about regret. You are in jail, you are oppressed, you are suffocated, and you have no choice for a dignified and free life. Therefore, the only choice left is to resist. Again, it is not about October 7th, it is about October 5 and 6 and 4. It is about years and years of oppression and suffocation. Ondertussen neemt de humanitaire crisis alleen maar verder toe. De honger neemt ook toe. We hebben deze week duidelijk gezien, ook in verschillende verslagen en reportages. Die voedselhulp die is zo schaars, onder andere omdat Israël die blokkeert uit angst dat Hamas die voedselhulp vervolgens zou inpikken. Even luisteren hoe deze man daarop reageert. They also say you confiscate some of this food. They consider me as a civilians, if my family, which is living now in Gaza, if they take some food to survive, they will say that Hamas people are confiscating food or medicine. The only choice is to let my children and my brothers and sisters to die in order to satisfy Israel and the international community. Tot slot, deze morgen of maandag, dit weekend, begint de Ramadan. Gaat het vanwege de oorlog in Gaza in de Arabische landen, denk je, een onrustige maand worden? Nou, ik denk wel ook een verdrietige maand. Een maand met een gevoel van onmacht, ook van medeleven. Ik was vanavond hier op een compound in Doha, waar allerlei families worden opgevangen uit Gaza, die recentelijk geëvacueerd zijn door de Qatarese. En iedereen is zich wel een klein beetje aan het voorbereiden, natuurlijk toch op de maand van Ramadan. En er hingen wat lichtjes. Het zag er allemaal wel min of meer een beetje gezellig uit. Maar het was ook zo verdrietig, want er waren zoveel mensen die een ledemaat verloren hebben. Heel veel weeskinderen die daar worden opgevangen. En ja, dat gevoel dat het nog een hele moeilijke maand zal worden. En waarschijnlijk een die in ieder geval niet begint met een staakt het vuren. Ik denk dat dat wel in deze hele regio gevoeld wordt. Dankjewel, Daisy, voor je verslaggeving en je verhaal hier vanavond. Dankjewel. Graag gedaan. Four seasons in one day, lying in the depths of your imagination, worlds above and worlds below. Sun shines on the black clouds hanging over the domain. Even when you're feeling warm, the temperature could drop away. Like four seasons in one day, smiling as the shit comes down. You can tell a man from what he has to say. Everything gets turned around, and I will risk my neck again, again. You can take me where you will, up the creek and through the mill, like all the things you can't explain. Seasons in one day. Blood dries up like rain. fiction, sleeping on an unmade bed. Finding out wherever there is comfort, there is pain. Only one step away. Like four seasons in one day. Crowded House met Four Seasons in One Day. In Amsterdam wordt morgen door de koning het Nationaal Holocaust Museum geopend. Het museum vertelt het verhaal van de jodenvervolging in Nederland. Het land met het hoogste percentage vermoorde joden van alle West-Europese landen. Annemiek Gringold zet zich al bijna 20 jaar in voor de komst van dit museum. Ja. En is hoofdconservator van dat Nationaal Holocaust Museum. Goedenavond, mevrouw Annemiek Gringold. Goedenavond. Ja, waarom vond u het nodig dat er een apart museum kwam over de Holocaust in Nederland, naast bijvoorbeeld het Joods Historisch Museum dat er al is en Kamp Westerbork? Nou, de jodenvervolging in Nederland is een geschiedenis waarbij meer dan 100.000 mensen die in dit land woonden zijn apart gezet, zijn gedeporteerd en zijn vermoord. En het klopt dat stukjes van hun geschiedenis hier en daar in de verschillende musea in het hele land worden vertegenwoordigd. In het Anne Frankhuis gaat het over de familie Frank die daar kon onderduiken tot het verraad. In Westerbork gaat het over de gevangenschap in het doorgangskamp en hoe daar de trein elke week vertrok. Maar dat zijn maar fragmenten van dat hele verhaal van uitsluiting, van ontrechten, van vernederen, van deporteren, beroven en vermoorden. En wij wilden dat hele verhaal over die 100.000 mensen, of meer dan 100.000 mensen, vertellen. Het begint dus ook echt voor de oorlog, met wie ze waren, tijdens de bezetting en na de bevrijding, hoe we daar als Nederlandse samenleving mee zijn omgegaan. En u hebt als hoofdconservator eigenlijk bepaald, ja, hoe dat verhaal verteld wordt in het museum. Wat staat voor u daarbij centraal? Nou, wat mij altijd als eikpunt op de horizon staat, is dat het een geschiedenis is die gemaakt is en gebeurd is door mensen, door menselijk handelen, door menselijke keuzes. Ik heb ook een citaat opgenomen in de Hollandse Schouwburg, op een centrale plek aangebracht, een citaat van Auschwitz-overlevende Primo Levi. Het is gebeurd, dus het kan weer gebeuren. En daar zit natuurlijk die waarschuwing in. Het zijn mensen die het toen deden, en die mensen verschilden eigenlijk niet zoveel van ons nu. Dus wees alert, wees waakzaam. Het kan weer gebeuren. Het is een geschiedenis van mensen. En ik heb ook geprobeerd die menselijke maat in de tentoonstelling heel erg vast te houden. Ja. Ik zag voordat ik naar binnen ging bij de tramhalte een poster hangen met dus de aankondiging van de opening van dit museum. En daar staat op: het Nationaal Holocaust Museum open voor nieuwe generaties. Is dat ook op wie jullie je richten? Voornamelijk op jongeren eigenlijk? Nou, het is zo dat het museum er natuurlijk voor heel Nederland is. We hebben gezegd toen we gingen bepalen wie we nou eigenlijk willen ontvangen in het museum, dat we eigenlijk willen dat iedereen komt die iets wil leren, lerenden. Maar we hebben wel degelijk in het museum een aantal ateliers ingericht, een aantal ruimtes dus waar je schoolgroepen, jongeren kunt ontvangen en een educatief programma kunt laten volgen. Het is in Nederland zo, niet eens zo lang geleden kwam er een internationaal onderzoek uit dat waaruit bleek dat kennis over de Shoah, of de Holocaust, zoals het ook wordt genoemd, dat die in Nederland aan het afbrokkelen is, dat die vermindert, dat nieuwe generaties steeds minder kennis hebben. Tegelijkertijd, en dat kwam niet uit het onderzoek, maar dat zien wij als Joods Cultureel Kwartier wel, is dat bij heel veel van die bezoekers die dan misschien minder kennis hebben, er wel belangstelling en nieuwsgierigheid is om meer te willen weten. Ja. Dus daar richten we op ons, op mensen die willen leren en specifiek ook voor die educatieve programma's op jongeren. Nou, ik ben dus gisteren binnen geweest. Ja. Wat best een vreemde ervaring was om daar zo in mijn eentje rond te lopen. Helemaal in een leeg museum nog. Heel indrukwekkend. Wat opvalt als je daar bent, is dat het een hele lichte plek is eigenlijk. In tegenstelling tot het onderwerp. En ook in tegenstelling tot hoe andere holocaustmusea bijvoorbeeld in Duitsland of in de VS zijn opgezet. Wat is het idee daarachter? We hebben een beeld opgenomen ergens halverwege de tentoonstelling, de vaste tentoonstelling Nederland en de Shoah. En daarop zie je een tram rijden in Amsterdam, bewaakt door Duitse soldaten, bewapend. En in die tram, dat zie je ook op die foto, heel erg vol met mensen, met rugzakken die op dat moment naar het station worden weggevoerd. En dat gebeurt op klaarlichte dag. Wanneer je een museum inricht en daar een hele duistere sfeer creëert, in grijstonen, met ruwe materialen, dan maak je een setting. Dat zie je in veel Shoah-musea en veel musea over de Holocaust, zie je dat die keuze wordt gemaakt, dan creëer je een bepaalde atmosfeer die doet denken aan die plekken van vernedering waar mensen naartoe zijn gebracht. Wij wilden laten zien dat wat er in Nederland gebeurde, en er is ook op sommige plekken echt uitzicht op straat, dat plaatsvond op klaarlichte dag in het centrum van de hoofdstad van Nederland en dat iedereen dat kon zien. Ja. Tegelijkertijd is er iets wat natuurlijk heel bijzonder is aan de gebouwen. Het Nationaal Holocaust Museum bevindt zich tegenover de Hollandse Schouwburg. En er is eigenlijk in het stedelijk landschap van Amsterdam nauwelijks een gebouw met een meer beladen geschiedenis. Het is dé plek waarvan 46.000 Joden zijn weggevoerd, zijn gedeporteerd en vrijwel alle zijn daarna omgebracht. Dus dat is een hele duistere plek, maar het Nationaal Holocaust Museum zit in de school er tegenover. En in die school gebeurde iets anders. Een ander belangrijk element van de Holocaust. Namelijk daar kwamen mensen samen, vaak niet-Joden, jonge mensen. En die staken hun nek uit. Die kwamen in verzet. Die riskeerden daarmee ook hun leven. Het was uiterst gevaarlijk om Joods leven te redden. Want via die school zijn talloze kinderen uit de crash die naast de school zich bevond, gered. En het is dus ook een lichtpuntje, die plek zelf. Het is een plek waar je die menselijke solidariteit ziet. Ja. Die medemenselijkheid en ongelooflijke moed van redders. Het is eigenlijk een dubbel verhaal van dat die vreselijke dingen op klaarlichte dag gebeurden. Ja. En dat er tegelijkertijd ook die lichtpunten waren van die kinderen die daar toch desondanks gered zijn. Van die verzetsmensen. Ja. De tentoonstelling begint op zolder met een enorme foto van een jongetje in korte broek. Met om hem heen rijen met halfnaakte lijken. Dat is een foto gemaakt bij de bevrijding van Bergen-Belsen. Inderdaad. Wilde u bewust beginnen met een soort stomp in de maag van de bezoeker? Nou, u bent er gisteren geweest. U heeft die foto gezien. Het is het eerste beeld. Het is een heel heftig beeld. We hebben heel lang nagedacht over hoe we dit soort beelden zouden gaan tentoonstellen in het museum. En we hebben hem zo gepositioneerd in de introductie van de tentoonstelling om duidelijk te maken waar gaat dit museum over. Het is een Nederlands beeld, want op die dode akker in Bergen-Belsen, net bevrijd, loopt dat jongetje, wat u beschrijft, Sigmaan, dat is een Amsterdams Joods jongetje, heeft het overleefd en de foto heeft bijgedragen om hem en zijn moeder samen te herenigen na die bevrijding. Tegelijkertijd heb ik die foto geplaatst met op de achtergrond allerlei beelden die we vaker zien van de Tweede Wereldoorlog. Namelijk van de gevolgen van al die militaire handelingen, de legers die elkaar bestrijden en de verwoesting die in infrastructuur en stedelijke landschappen plaatsvindt. Al die verwoeste bruggen en landschappen. Dit museum gaat niet over de Tweede Wereldoorlog. Dit museum gaat over de verwoesting van Joods leven. En hier zie je één foto, een duidelijk Joods kind erop uit Amsterdam, en die loopt op die dodenakker. Dit is de Holocaust. Ja. Er zijn miljoenen mensen vermoord en zo zag het eruit. En maar, dan neem ik de bezoeker dus mee. Ja, dan ga je naar binnen en eigenlijk is het gekke, maar ook mooie ervan dat dat beeld eigenlijk niet de toon zet. Want vervolgens kom je dus in het museum langs allerlei eigenlijk meer onschuldig ogende objecten en persoonlijke voorwerpen van mensen die dus een persoonlijk verhaal vertellen. En wordt er eigenlijk een veel subtieler verhaal verteld van hoe zoiets gruwelijks kon gebeuren, terwijl heel veel van wat je zag ook normaal eruit zag. Ja, het zijn allemaal voorwerpen die natuurlijk heel sterk zijn verbonden aan de mensen die iets hebben meegemaakt, die iets is aangedaan. En het zijn allemaal heel dagelijkse voorwerpen die je daar ziet. Dus voor de bezoeker is dat ook heel herkenbaar. Dat is precies nou die menselijke maat die ik zoek. Want het is dus eigenlijk de voorwerpen die zijn achtergebleven van de mensen die zijn weggevoerd en vermoord. En die mensen zijn er niet meer. Zij zijn weggevaagd door de nazi's en hun helpers. En die objecten dragen nu hun geschiedenis. Ja. En het zijn hele dagelijkse objecten. Als je dan uiteindelijk, ja, we kunnen heel veel dingen uit dat museum, daar zouden we er kunnen uitlichten. Ik denk dat mensen gewoon zelf moeten gaan. Het laatste object van de tentoonstelling is een klein houten kastje met een raam erin. En als je dan op een knopje drukt, gaat het licht aan en zie je de foto's van 3 mensen met daaronder de tekst "Vergeet ons niet". Ja. En boven dat kastje wordt op de muur geprojecteerd met letters een tekst. En daar staat: jij weet het nu, dat is dus gericht aan de bezoeker. Ja. Vergeet het niet en wees verschillig. Dus bezoekers worden aangespoord om zelf na te denken. Met welke vraag wilt u dat mensen dit museum uitlopen straks? Je beschrijft dat hele bijzondere object. Die 3 mensen kijken ons aan. We weten dat het Joden zijn die in een onderduiksituatie hebben gezeten. Want daar komt het object vandaan. Maar we weten niet wie ze zijn. Het zijn anonieme mensen. We hebben dus niet hun namen. Nadat je dat hele museum bent doorgegaan en een verhaal hier hebt opgepakt en kennis hebt gemaakt met een menselijk leven ergens anders, ook hebt gezien hoe daders dit organiseerden en hoe ze hun plannen uitrolden, dan heb je dus een heleboel kennis opgedaan. En dat is eigenlijk waar ik naar refereer. Wat ik hoop dat bezoekers zo meteen, wanneer ze het museum uitlopen en 's avonds aan tafel zitten, dat ze misschien met hun tafelgenoten een gesprek voeren, of als ze een week daarna langs een boekhandel lopen en een boek zien liggen over iets dat met de Shoah te maken heeft, dat ze denken: ik koop dat boek, ik wil nog meer weten. Of dat ze naar een film gaan kijken, of misschien een keer een herdenking bijwonen en tijdens die herdenking zich nog steeds kunnen afvragen van: hey, ik heb iets gezien over iemand in dat museum. En ik vraag me nog steeds iets over, of ik wil daar meer over weten. Dat is eigenlijk de verschilligheid die ik zoek. Dat mensen het niet naast zich neerleggen en maar doorgaan, maar dat het iets blijft kriebelen. Tot slot, we moeten afronden, maar ik wil dit toch vragen, want het is een apolitiek museum, heel duidelijk ook zo opgezet, maar in deze tijd is nou eenmaal alles al snel politiek. En het is ook zo dat Israëlische leiders deze geschiedenis van de Holocaust zelf ook verbinden met hun huidige beleid om tot het uiterste te gaan, om Israël te beschermen tegen vijanden. Ook president Herzog, die morgen bij de opening is. Is er intern gesproken om hem misschien te vragen om toch maar thuis te blijven onder deze omstandigheden? Herzog is gevraagd omdat, en dat hij is al lang geleden gevraagd, omdat we in dit museum het verhaal vertellen van wat Joden in Nederland is aangedaan. En een heel deel van die Joden die de oorlog heeft overleefd, die de Shoah heeft overleefd, die kon na 1945 niet meer in Nederland zijn. Die werd hier ijskoud ontvangen. Die trof hier een land aan waar familie en gemeenschap was verdwenen. En die zijn uiteindelijk naar een voor hen veilig land gegaan, naar Israël. Tot de dag van vandaag wonen er veel overlevenden uit Nederland in dat land. We vertellen ook hun verhalen met objecten, met foto's, met getuigenissen. En we wilden hen vertegenwoordigd hebben. Dat is waarom Herzog daar zit. En hij zit daar niet als politicus. Als vertegenwoordiger. Hij zit als vertegenwoordiger Israël. Voor die mensen wiens verhaal wij vertellen. Ja. Dank, Annemiek Gringold, hoofdconservator dus van dat Holocaustmuseum, voor dit gesprek. En straks praat ik wel nog verder met twee Joodse mensen die zich verzetten tegen de komst van president Herzog bij de opening van het museum. Dank u wel. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort. Amy Winehouse, Stronger Than Me. Jarenlang is er dus gewerkt om tot die opening van het Nationaal Holocaustmuseum te komen. En nu het zover is, klinkt er kritiek op de komst van de Israëlische president Herzog. Vandaag is er aangifte gedaan tegen hem bij het Internationaal Strafhof. En morgen gaan rondom die opening verschillende organisaties demonstreren. Waaronder ook twee Joodse organisaties in Nederland. De vraag is, wat willen zij bereiken? Aan de lijn is Irella Graziani, oprichter van Gate 48... een groep kritische Israëli's in Nederland. Goedenavond. Hoi, goedenavond. En hier in de studio ook Jelle Zijlstra. Hij is Joods en gaat morgen naar die demonstratie toe. Goedenavond. Hallo. Irella, ik wil even met jou beginnen. Voor de goede orde, jullie demonstreren dus niet tegen het museum zelf, hè? Nee, absoluut niet. Ik hoor al jaren over dit museum, dus ik ben ook heel benieuwd hoe het zou zijn. Ik ga er graag zelf heen. Dus wij zijn absoluut niet tegen het museum dat de Holocaust herdenkt en ook veel meer vertellen wil over de Holocaust aan de Nederlandse bevolking, die inderdaad, wat we net ook gehoord hebben, veelal niet veel weet. Dit gaat echt over hoe ga je om met zo'n belangrijk moment als de opening, waar zelfs inderdaad de koning aanwezig is. En dat dan de Israëlische president daarbij uitgenodigd wordt. Alsof er nu helemaal niks gebeurt in Israël en vooral in Gaza. Ja. En dat is het grote probleem. Jelle, de functie van president in Israël is in principe een ceremoniële. Ja. En Herzog is ook niet van de Likud-partij bijvoorbeeld, van Netanyahu. Maar hoe zou jij hem als politicus op dit moment typeren? Ja, ik denk wat je zegt is waar. Herzog heeft een ceremoniële functie. Het komt er ook wel een beetje op neer dat hij op dit moment een beetje de public relations van de staat Israël doet. Dus ook heel erg het gezicht naar de buitenwereld is. Hij is inderdaad ook van een wat gematigder partij. Maar hij is natuurlijk wel degelijk een politiek vertegenwoordiger van een staat die op dit moment de meest verschrikkelijke wandaden begaat. sinds de aanval van Hamas op 7 oktober. En dat kunnen we natuurlijk niet helemaal loszien. Kan je niet loskoppelen van elkaar. Nee. Irella, welke rol speelt Herzog volgens jou nu in Israël? Nou ja, ik denk, wat Jelle zei al inderdaad. Kijk, het is natuurlijk de functie ceremonieel, maar hij is een belangrijke figuur. Ook historisch, zijn vader is ook president geweest. Dus hij heeft toch wel veel voor te zeggen. Hij wordt gezien. Dus wat hij zegt en wat hij doet, heeft ook gewoon heel veel impact. En als we zien hoe hij echt totaal achter de oorlog is gaan staan, het doden van Palestijnen, en eigenlijk heeft gezegd expliciet, er zijn geen onschuldigen in Gaza. En dat is natuurlijk echt het goed praten van bombarderen en het doden van zoveel duizenden, tientallen duizenden nu onschuldige burgers. Hij speelt daar een heel grote rol in. Dus hij maakt geen onderscheid tussen Hamas en het Palestijnse volk? Nee, dat heeft hij heel expliciet zo gezegd. En hij heeft ook een raket die door het Israëlische leger is op Gaza is gegooid, heeft hij getekend. Ook heel duidelijk daar steun aan verlenen. Ja. Jelle, ik begrijp dat jij bang bent dat Herzog morgen de Holocaust eigenlijk gaat inzetten voor politiek gewin. Kun je uitleggen wat je daarmee bedoelt? Ja, dat is wel een angst die ik heb. Ook omdat we al wel eerder hebben gezien dat niet alleen Herzog, maar ook andere vertegenwoordigers van de staat Israël de Holocaust eigenlijk gebruiken als een rechtvaardiging voor het geweld tegen de Palestijnen. De aanval op 7 oktober was natuurlijk verschrikkelijk van Hamas. Een afschuwelijk bloedbad. Maar de vergelijking die bijvoorbeeld steeds wordt gemaakt, en ook door Herzog, is dat dit de ergste moordpartij op Joden in één dag sinds de Holocaust zou zijn. En daarmee wordt eigenlijk dus gelijk de link gelegd en die wond ook opengereed. En ik denk dat politici als Herzog eigenlijk het trauma van de Holocaust politiseren en instrumentaliseren om eigenlijk te zeggen van ja, dat nooit meer. En wij hebben gewoon tot in de oneindigheid eigenlijk het recht om onszelf te beschermen en te verdedigen. En dus is het gerechtvaardigd om eigenlijk in de, hoe zeg je dat, in het voorbijgaan ook nog eens duizenden Palestijnse kinderen en vrouwen te vermoorden. Maar even andersom gesteld, scherp gesteld, zullen mensen misschien ook zeggen dat jullie de opening van het Holocaustmuseum nu aangrijpen om jullie politieke standpunt te maken? Ja, maar ik denk dat het echt belangrijk is om hier wel een tegengeluid tegen te laten horen. Omdat, hoe je het ook wendt of keert, we kunnen er uiteindelijk niet omheen dat het Holocaustmuseum een museum is, een ongelooflijk belangrijk museum is, dat er is om een genocide die in Nederland is gepleegd te herdenken. En het Internationaal Court of Justice heeft een uitspraak gedaan waarin ze zeggen dat het plausibel is dat Israël op dit moment ook een genocide aan het plegen is. Dus even los van al het eerdere wat is gezegd, alleen dat al vind ik eigenlijk reden om te zeggen, ja, dat is gewoon een hele ongevoelige daad om de vertegenwoordiger van die staat Israël uit te nodigen voor de opening van dit museum. En ik denk dat het wel belangrijk is om te laten zien, en zeker om te laten zien dat ook Joden in Nederland en Israëli's in Nederland daar hun bedenkingen bij hebben. En dat doen we natuurlijk op een waardige en respectvolle manier. Ja. Maar Irella, het museum zegt, we hadden de president vorig jaar zomer al uitgenodigd, dus ver voor die aanslag van 7 oktober. En ook omdat, en dat hoorden we net, Herzog het land vertegenwoordigt, waar dus ook veel Nederlandse Joden naar de oorlog naartoe zijn verhuisd. En in die rol is hij welkom. Wat zeg jij daar dan op? Ja, kijk, ik kan me helemaal voorstellen, dat geloof ik ook helemaal, dat hij al natuurlijk veel eerder is uitgenodigd. Dan gebeuren er dingen, dus dan kun je ook plannen wijzigen. En ik denk, wat net ook gezegd is, Dat hij dan die mensen, die overlevenden uit Nederland vertegenwoordigt, die in Israël zijn gewoond en daarom dat hij erbij moet zijn. Heel eerlijk gezegd, ik kan me voorstellen dat hij vorig jaar voor de oorlog et cetera uitgenodigd is. Maar ik vind het ver gezocht dat hij dat juist de enige persoon zou zijn die op dit moment deze mensen zou kunnen vertegenwoordigen. En dan zeggen dat hij niet komt als politicus, niet komt als politiek persoon, maar alleen als iemand die die mensen vertegenwoordigt. Denk ja, dan kun je beter hun familieleden, en ik weet ook dat er inderdaad overlevenden, maar ook hun familieleden zijn morgen. Dan is het veel passender, denk ik, om dat soort mensen uit te nodigen om bij die opening te zijn, dan zo'n politiek persoon op dit verschrikkelijke, moeilijke tijdstip in de geschiedenis in Israël-Palestina. Jelle, waar gaan jullie eigenlijk morgen staan? Is dat echt bij het museum? Nee, er zijn, voor zover ik weet, twee protesten gepland. Het ene protest wordt georganiseerd door Gate 48, waar Erella ook bij zit. Dat is geloof ik bij het Wertheimpark, als ik het goed heb. En er is ook een moment dat wordt geleid door een Joodse groep ook, Erev Rav. En dat is op het Waterloopplein. Dus dat is wel ook op gepaste afstand van het museum. En ik begrijp ook dat het protest bij het Wertheimpark een stil protest is. En het protest op het Waterloopplein natuurlijk ook. Kijk, bij een protest denk je natuurlijk ook aan schreeuwen en een soort jullie willen sfeer. De opening niet verstoren. Nee, dat wil ik wel echt even heel duidelijk gezegd hebben. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. En ik denk dat het daarom ook heel fijn is dat bij beide protesten, voor zover ik kan overzien, Joden en Israëli's in de lead zijn. Omdat wij natuurlijk ook wel begrijpen dat dit heel gevoelig ligt. Ja. En Irella, tot slot ben jij dan... Ik hoor net dat Irella al weg is, dat de lijn weg is. Dan ga ik het gesprek afsluiten. Dank je wel, ook aan Irella Graziani, die dus al vertrokken is. En Jelle Zijlstra voor dit gesprek. Dank je wel. We gaan meteen door met het volgende onderwerp. Want een boek dat een Nederlandse kippenboer schreef over zijn ervaringen met zaken doen in Suriname, dat houdt de gemoederen in dat land behoorlijk bezig, al een paar maanden lang. Want het gaat over corruptie en op de cover van het boek, ik heb het hier in mijn hand, staat een foto van president Santokki en ook nog een plaatje van een pistool en een kogel. En die president die is daar nu woedend over. Goedenavond, Gerard van den Berg. U bent die pluimveehouder, inmiddels weer terug in Nederland. Ja, dat klopt. Goedenavond. En journalist Wilfred Leeuwin vanuit Suriname spreken we ook. Ik weet niet of hij al hangt. Nee, nog niet. Die komt er straks bij. Hij heeft het boek gelezen en volgt de reacties in Suriname daarop ook nauwgezet. Maar hij komt dan straks wat later aan het woord. Oh, hij is er. U bent er. Goedenavond. Gerard van den Berg, ik begin toch bij u. U bent in 2008 begonnen in Suriname. Wat voor een bedrijf had u daar? We zijn begonnen met een eendenfarm. Noemen ze in Suriname docks. En dat hebben we tot 2016 gedaan. En toen wilden we overstappen op kip. Op kippen. En dat heeft u ook gedaan? Daar is eigenlijk de grote problemen mee geweest. We hebben kippen gedaan, kort. En toen is onze importvergunning afgenomen. En dan komt de corruptie aan het licht eigenlijk. Ja. Nou, hoe dat precies zit, die zaak, dat is best ingewikkeld. Er is ook heel veel gebeurd in uw leven, als ik het boek mag begrijpen. Maar waar het op neerkomt, is dat het niet goed is afgelopen met dat bedrijf. U kreeg een conflict met een investeerder. Daarna verbood het Surinaamse ministerie van Landbouw u om nog broedkippen uit Nederland te importeren. Wat was daarvan dan eigenlijk de reden die werd aangegeven? Nou, er werd aangegeven vanwege de vogelgriep. Dan moet ik u zeggen dat wij 12 jaar lang eendeneieren hebben geïmporteerd uit Nederland, terwijl er elk jaar vogelgriep was. Uiteraard wel met een gezondheidscertificaat. En die mochten wij met de kippen ineens niet meer, terwijl mijn collega's, concurrenten, dat wel mochten. Daar is eigenlijk de heisa over ontstaan en eigenlijk het sluiten van mijn bedrijf. Ja, en u had het vermoeden dat dat te maken had met dat zakelijke conflict met die investeerder. Er volgde ook nog een gewapende overval op uw huis, die volgens u ook gelinkt is aan deze zaak. Ja. Uiteindelijk ging uw bedrijf ten onder en bent u terug naar Nederland verhuisd en heeft u dat boek geschreven over zaken doen in Suriname. En u heeft dat in eigen beheer uitgegeven. Maar wat wilde u met dat boek bereiken? Ik weet dat, of tenminste zaken doen, maar ook rechtszaken in Suriname heel lang kunnen duren. En ik dacht, ik moet het op papier zetten, hè, wat ik heb meegemaakt. Ik ga er een boek van maken. Aan de ene kant had ik het idee, de illusie, dat als Suriname dat zou lezen, dat ze er gebruik van zouden maken om alles te veranderen. He, dat het wat klimaat het vriendelijker zou worden voor investeerders. Maar helaas, ja, het boek is uitgekomen en een president heeft gereageerd zoals niemand had verwacht. En daardoor is het een bestseller geworden. Oké. Maar wat heeft hij dan gedaan? Hij heeft een rechtszaak aangespannen tegen. Nee, de eerste dag dat het uitkwam, heeft hij het boek in Suriname verboden. Hij heeft in het parlement gezegd dat een ieder die iets zegt of negatiefs over Suriname, wil die justitieel vervolgen. Hij heeft ook bij het OM opdracht gegeven om mij te vervolgen voor smaad en lasten tegen de staat. Bij 5 jaar gevangenis als straf op staat. En hij heeft een speciaal politieteam weggestuurd om iedereen die zo'n boek had, want de boekhandel had een lijst van mensen die het boek hadden, om dat overal op te halen. Ja. Wilfred Lewin, journalist in Suriname, jij hebt dat boek gelezen. Zijn ze ook bij jou langs geweest? Nee, bij mij niet langs geweest. Nee, maar kunt u schetsen van, gebeurde dat? Was de reactie inderdaad zo heftig in Suriname? De reactie van het publiek op na de sommatie van de president was inderdaad heftig. Want het gaat natuurlijk heel erg ver om bij mensen zelfs langs te gaan die zo'n boek hebben. Wat zegt dat over Santokki? Doet hij dat vaker? Hoe gaat hij om met negatieve kritiek en publiciteit? Nou, dat is precies het punt dat ik maak. En hier. En het is bekend in Suriname dat de president niet tegen kritiek kan en daar op een heel verkeerde manier mee omgaat. En kunt u daar eens een voorbeeld van geven? Wat doet hij dan? We hebben als beroepsvereniging, journalistenvereniging, hebben wij in 2023 bijvoorbeeld een lezing gegeven over hoe omgaan met persvrijheid en met vrije meningsuiting. En we hebben daar een analyse gemaakt en bleek dus dat in dat jaar alleen 17 personen geregistreerd, er zijn er veel meer, personen op aangeven of van de president of als een maat van de president of de regeringsautoriteiten dan mensen hebben opgepakt van in feite hebben beroofd zonder dat daarvoor de juiste juridische procedure aan te pas is gekomen. En dat is in 2023 zeker 17 gebeurd. We hebben vaak gezien dat de regering van de meneer Santokki de kritiek eigenlijk dagelijks zich uit over de kritiek die mensen hebben op het beleid van social media, persoonlijke meningen van mensen, dat die worden afgezet als van negatieve kritiek, niet goed. En het gaat om de functie van de president, het instituut van de president. En dat is ook in het geval, is de term gebezigd, functie van de president en dat soort dingen. Dus we zien dat de president eigenlijk heel moeilijk kan omgaan met kritiek en niet heel alleen, want ja, Helemaal best mijn leden in het kabinet. Ja, en Gerard van den Berg, u heeft dat dus gevoeld, dat hij daar niet zo goed mee om kan gaan. Hij heeft die rechtszaak tegen u aangespannen, die heeft u overigens gewonnen. Maar het voelt natuurlijk wel intimiderend als een president van een land op die manier achter je aangaat. Heeft u dat ook zo gevoeld? Nou ja, wat wel erg is, ik weet dat het OM in opdracht van de president, wat eigenlijk niet kan, een strafzaak aan het voorbereiden is voor mij. He, wat ik al zei, waar 5 jaar gevangenisstraf op staat. En als ze dat voor elkaar krijgen, willen ze dat ook doen. En dan kan je zeggen, joh, ik maak me niet druk, want Nederland levert niet uit. Maar als ik dan in Jamaica op vakantie ben, dan zou ik kunnen worden opgepakt en naar Suriname worden gebracht. Dus dat wil ik ten alle tijde voorkomen. Met het vonnis wat er nu ligt, he, dat het boek wel mag en dat is goed voor de journalistiek in Suriname. En het geeft mij een grote voorsprong. Dus eigenlijk zou het niet kunnen dat ik word veroordeeld in Suriname. Maar het is Suriname. Alles kan. En Wilfred Lewin, na eigenlijk de tafereelen die we kennen van onder Desi Boutersen, de vriendjespolitiek en de corruptie, was eigenlijk de belofte van Santokki dat hij dat nou juist ging aanpakken. Kun je nu misschien niet alleen op basis van dit voorbeeld, maar in algemenere zin zeggen dat dat eigenlijk niet echt lukt? Precies. Dat gevoel is alom. Want president Santokki die toen in die periode de oppositieleider was, die dat samen met de samenleving bestreden. En ik moet zeggen, het is heel jammer, want in de jaren 80, de militaire periode, die kunnen we toch wel zien als de periode waar het dieptepunt is geweest van persvrijheid en vrije meningsuiting. En dat we nu moeten constateren dat het of hetzelfde is, of misschien zelfs erger, dat is heel zorgelijk. En we zijn daarom ook heel, heel content met de manier waarop de voorzieningenrechter dus met deze zaak is omgegaan in Nederland. En dat is voor ons eigenlijk het punt waarop we zitten te beuken en zeggen van, wij gaan, want wij zijn bezig met dit aan te pakken, want dit wordt niet langer gepikt door ons als beroepsvereniging. En wij zeggen van, wij gaan hierop verder borduren en wij gaan werk van maken dat waar we al zo lang hebben geroepen, want die president beroept zich op wetgeving die bestaat. En die wetgeving die hebben wij in ons dossier genoemd. Het zijn de defamations, de nulkor of wetten die zijn gemaakt in de koloniale periode. Met het doel de scheiding te hebben tussen de monarchie en de samenleving. En die monarchie te beschermen tegen kritiek van die samenleving. U pleit ervoor dat die muilkorfwetten worden afgeschaft. En dat gebeurt vooralsnog dus nog niet. Ik wou nog heel even tenslotte terug naar Gerard van den Berg. U bent nu hier in Nederland, maar u heeft nog land en huizen in Suriname. Gaat u wel nog terug? Zit dat toch? Nou ja, liever niet meer na al deze ervaringen? Ik laat het zo zeggen. Suriname, we hebben 23 hectare, 230.000 meter grond. Er staan 7 woningen op. Het was ons pensioen. En dan zeg ik ons, hè, van mijn partner en mij. Dus ik probeer altijd een opening te vinden bij de president. En wij zeggen het in veel interviews, van we moeten hierover praten. Ik bedoel, dit is niet goed voor het land. Dit is niet goed voor de bevolking. Ik ben een doorga. Ik ga door. Kunnen we niet beter praten hoe we het probleem oplossen, maar dan ook het probleem voor toekomstige investeerders. Dus u zou wel terug willen, maar het moet wel kunnen. Ja, het gewoon niet. Dank. Journalist Wilfred Lewin dus vanuit Suriname en Gerard van den Berg, kippenboer en zakenman. Dank voor dit gesprek. En daarmee komen we aan het einde van dit Oog op Zaterdag. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Fijne nacht. Dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Steen. Als belegger wil je bovenop de markt zitten. Daarom vind je bij Saxo alles om slimmer te beleggen. Zoals live koersen en voor jou relevante nieuwsupdates. Zo hoef je geen kans meer te missen. Saxo. Be invested. Beleggen kent risico's. Je inleg kan minder waard worden. Er wordt gefluisterd. Wat? Dat Fazantelaan 4 in de stille verkoop verkocht is. Echt? Hoe had ik dat dan tijdig kunnen weten? De mooiste huizen worden vaak zonder rugbaarheid verkocht. Bent u benieuwd naar het aanbod in de stille verkoop? Ga dan naar Qualis.nl en maak een persoonlijk profiel. Qualis, makelaars voor het hogere segment. Qualis met een Q. Open nu een rekening op saxo.nl en start direct met €200 transactiekosten tegoed. Saxo, be invested. Met beleggen kan je inleg minder waard worden. Nu te zien in Keramiekmuseum Prinsessenhof. Porseleinkoorts. Het witte goud van Madame de Pompadour en Augustus de Sterke. Ontdek de oorsprong van Europees porselein. Een verhaal vol intriges. Internationale topstukken, extravagant en van ongekende kwaliteit. Voor het eerst te zien in Nederland. Nieuw, Grand Optical. De opticien met oogzorg van topniveau. Nieuw, het grootste aanbod aan designermerken. Nieuw, persoonlijk advies en echte aandacht. Nieuw, en heel fijn, uw tweede designerbril cadeau. Nieuw in Nederland. Grand Optical. Let's go. Porseleinkoorts. Nu in Keramiekmuseum Prinsessenhof in Leeuwarden. Deze week bij Aldi nergens goedkoper. Kruimige aardappels, 10 kilo voor slechts €4,89. Minder betalen en toch meer krijgen? Tuurlijk wel. Aldi. Kijk voor de voorwaarden op aldi.nl/nergensgoedkoper. Ook zo benieuwd welk boek managementboek van het jaar wordt? De lijst is teruggebracht tot 5 prachtige titels. Kijk op managementboek.nl/shortlist. Managementboek. Prettig kennismaken. neem actie. Jazzappels, 6 stuks voor €1,89. En Trader Joe's pekannoten 200 gram voor €2,99. Tuurlijk wel. Aldi. NPO Radio 1.